هاوز یار ما چون گذری شب و آهسته و گذر و از دیداره آزاری مرسان بر رخسارش بوس مزن به روی دلجوی او توش ببر ز خرمن موی او خفته راز هستی وصل و هجران عشق و شور مستی دارد از جهان جد سیه چشم اون شانی گر به هم خورد خوابش به همی خورد جهانی اون چشمان خفت روز هستی وصل و هجران عشق و شور مستی من ز غمش بنگر جانم بود بر لبها می گذرد بی بی بر من چه شبها چه شبها چه شب ها چه شب ها پروا کن از آن سلسل مو هجران عشق و شور و مستی. پرده کمر بست به رسوایی ما، ما تماشایی او خلق تماشایی ما. حالیا مست و خرابیم ز کیفیت عشق، پس از این تا چه رسد بر سر سودای ما. خفته به ناز یار ما چون گذری، سبا آهسته و گذر و از دیدارش آزاری مرسان بر سورش. بوس مزن به روی دلجوی او، توش ببر ز خرمن موی او، خفته راز هستی وصل و هجران عشق و شور مستی. دارد از جهان جل سیه چشم نشانی، گر به هم خورد خوابش به همی خورد جهانی. خفته راز هستی وصل و هجران عشق و شور مستی. من ز غمش بگر جانم بود تبر لبحو می گذرد بیده بر من چه شبحو چه شبحو چه شبحو چه شبحو از اون سلسله مو بسته جان به هر موی از او حال دل از اون طره به جو کعبه دل شد آن روی نکو آیا گر ببرم گویم همه در بر وی عشق و شور و من